Осимам съпруга, ти имаш съпруг, но мене ще искаш с други очи. За мене ще мислиш, той до тебе ще спи. За мен ще мечтаеш и какво това? До твоето рамо той е сложил глава. И той ще те диша и косите ти знам ще милват се в него, без теб ще съм сам. Денят ще ни срещне за час или два. На моето рамо пак ще сложиш глава. И ще тръгнем отново, всеки при друг. Аз към моята съпруга, ти при твоя съпруг. Денят ще ни срещне за час или два. На моето рамо пак ще сложиш глава. И ще тръгнем отново, всеки при друг. Аз към моята съпруга, ти при твоя съпруг. Ще ме търсиш, ще бълнуваш дори. Незнайно ще дойде дъждът от сълза. Нощта ще нашепва всяка дума съм аз. Всяка тръпка по тебе и въздишка и глас. И все ще съм тайна в купнежи обвит. Дълбоко в сърцето, порядъчно скрит. На ум ще ме викаш, стопли ме с ръце. Той земята ще бъде под твоите нозе. Денят ще ни срещне за час или два. На моето рамо пак ще сложиш глава. И ще тръгнем отново, всеки при друг. Аз към моята съпруга, ти при твоя съпруг. Денят ще ни срещне час или два. На моето рамо пак ще сложиш глава. И ще тръгнем отново.